اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اساں تو لاہے اوہے زالوں حلال کیوں جن کے تو سندن کابین دنوں، جے کی بانیوں اللہ تو تے عنایت کیوں تن ماں جن تے تنجو ہتھ مالک تھیو سے تنجے چاچے جو دھیر، تنجے پفن جو دھیر، تنجے مامے جو دھیر، تنجے ماسن جو دھیر جن تو سا ہجرت کئی حلال کیوں سوں، وہ مومنیانی ظالب حلال کئی سوں جے کا پہنجے جند پیغمبر رکھے سوائے مہر وٹھن جے بخشے، بشرتے کے پیغمبر کھیس پرن جن جو ارادو کرے، ایو کم مومنن کھا سوائے خلاصو تو لائے آئے، انہن مومنن تے سندن زالن این سنس بانن بابت جن تے سندن ہتھ مالک تھیا ہن جے کی مہر این خرچ دین فرض کیو اتھوں سو بے شک جاتو اتھوں، ایو ہن کرے تا تو تے کا اوکھائی نہ ہو جی، اللہ بخشن ہار مہربان آہی۔